إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون عن أبي نجيح عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فأوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واتكفوا إسلام أما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة كيبنزي شا أمم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرباض بن سارية anapokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi ambayo anaeleza akisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja aliwapa mauidha mauidha yaliyo sababisha nyoyo zao kupata woga na macho yao kutokwa na machozi masahaba kama anavyoeleza Irbad ibn Sariya wakasema kwamba mauidha yale ambayo aliyoyaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wao ni mauidha kana kwamba ni ya kuaga wakaona hakuna budi zaidi ya kumtaka Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama awahusie Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akawahusia miongoni mwa usia aliyowahusia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliyowahusia masahaba jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala akiwaambia usikum bitakwallahi was-sam'i wat-ta'a na kuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala na ninakuhusieni kusikiliza na ninakuhusieni kutii na hapa wanaokusudiwa baada ya kumcha Allah tabaraka wa taala kusikilizwa na kutii ni wale waliopewa madaraka ya kuwaongoza waislamu wenzao waislamu waliopewa madaraka ya kuwaongoza waislamu wenzao hawa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam baada ya kuamrisha atiwe yeye na aogopwe yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja jambo hilo la kuwasikiliza na kuwatii kama alivyosema Allah tabaraka wa taala أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم موقف امتيني الله تبارك وتعالى نممتي امتمواك محمد صلى الله عليه وسلم نموتي أولي الأمر katika nyinyi. Hao ndiyo viongozi ambao Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam baada ya kuhusia kumcha Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amehusia watu hawa wasikilizwe na watu hawa watiiwe. Na hii ni kutokamana na faida zinazopatikana katika swala zima la kuwasikiliza hawa viongozi na kuwatii hawa viongozi, kwa sababu pale ambapo wao wanapokuwa wameyasimamia mambo kwa uadilifu, dunia huwa inakwenda vizuri. Na pale ambapo wanapokuwa wameyasimamia mambo si kwa uadilifu, ni kiwango kidogo kinachoharibika katika yale ambayo yanaambatana na raia, yale ambayo yanaambatana na wananchi, kinyume na wananchi watakavyotoka chini ya toa yao, wakawa hawawasikii na wakawa hawawatii. Lakini pia Allah taba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili ametaja jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii inaonyesha ya kwamba katika mambo muhimu ambayo Muislam anatakiwa ayatangulize ni jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika katika kumcha Allah tabaraka wa taala ndimo ndani yake kuna kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Allah tabaraka wa taala analithibitisha hilo akisema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamchao Allah tabaraka wa taala hao siku ya kiyama ndio watakuwa katika nafasi nzuri, nafasi ya kufaulu. Ndugu Muislamu, ili uweze kumcha Allah tabaraka wa taala vizuri na uweze kupata usia huo wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu, ni lazima ukizingatie kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ni lazima ukiheshimu kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ni lazima ukifanyie kazi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kitabu ambacho kisichokuwa na shaka ndani yake, kitabu ambacho Allah anathibitisha kwamba ndiyo muongozo wewe mcha Mungu uliyomuamini Allah tabaraka wa taala. Akisema Allah tabaraka wa taala katika suratul Baqara aya ya kwanza mpaka aya ya pili, akisema alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Alif lam mim, wanawachioni aya hii ambayo iliyobeba herufi tatu wametafsiri wakisema kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua muradi wa maneno haya. Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua muradi au maana ya herufi hizi tatu. Allah tabaraka wa taala aya ya pili akaendelea akisema, dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ndicho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kitabu gani hicho? Kitabu ambacho ni Qur'an. Kitabu ambacho ni Qur'an. Allah tabaraka wa taala anasema kuhusiana na kitabu hichi, hudan lilmuttaqin, ni muongozo kwa wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Maana yake ni kwamba ili ucha Mungu uwe ni ucha Mungu wa kweli, ni ucha Mungu sahihi uliokamilika kabisa, na si ucha Mungu wa madai yasiyokuwa na ushahidi, inabidi ukifuate kitabu hicho. Ukifanya kitabu hichi huwa ndio muongozo wako. Ukifanya kitabu hichi kitaweza kukukataza wewe na mambo machafu na mabaya. Ukifanya kitabu hichi kitakuongoza katika kufuata maelekezo aliyoelekeza Allah na kukuweka mbali na makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lilmuttaqin. Na Allah akawaeleza wacha Mungu ni watu gani katika aya ya 3 na ya 4 akisema, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. kwamba hao ni wale ambao wenye kuamini ghaib na wanasimamisha sala na kutoa zaka katika yale ambayo waliyoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik, na wale ambao wanaamini yale ambayo yaliyoteremshwa kwako wewe Muhammad na yale yaliyoteremshwa kwa mitume wa kabla yako. Wa bil akhirati hum yuqinun, na akhira yani siku ya kiyama, siku ya malipo, siku ya hisab, watu hawa wanaiamini siku hiyo na wanayakini nayo na wala hawana mashaka nayo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akaendelea kuwahusia masahaba baada ya kuwaambia wamche Allah tabaraka wa taala na wasikilize viongozi na wawatii viongozi, akisema utiikum bitakwallahi was-sam'u wat-ta'a, kisha akasema wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakutawaleni nyinyi kiongozi aliyokuwa na sifa ya utumwa. Katika dini yetu ya Uislamu haturuhusiwi kuongozwa na mtu ambaye si huru, mtu ambaye hana uhuru uliokamilika, au mtu ambaye aliyekuwa hana uhuru asilimia hata moja, huyu hafai kuongoza. Kama vile ambavyo Waislamu tumekatazwa kuongozwa na wanawake katika zile idara za amma zinazoongoza zinazowakusanya wanaume na wanawake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza hilo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akatolea mfano wa jambo ambalo ni muhali, ili likitokea basi watu waweze kumsikiliza huyo ambaye aliyekuwa kisheria hafai kuongoza, akisema wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakuongozeni mtumwa ambaye anayemilikiwa. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Si hilo tu la kutawaliwa na mtumwa kama itatokea, lakini yule ambaye atakayeishi baada yangu mtu huyu ataona ikhtilafu nyingi. Yeyote atakayeishi baada yangu, ai baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ataona ikhtilafu nyingi. Hapa ndipo wanaochuoni wanatuambia kwamba enzi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake hakukutokea bid'a ya aina yoyote, na kwamba masahaba waliokuwa wanaishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanasikiliza lile ambalo alilokuwa akiliamua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ikhtilafu zilizotokea wakati wa masahaba basi zilikuwa ni ikhtilafu katika masala ya furuu, ikhtilafu ambazo mmoja katika hao aliweza kusema lile ambalo lilikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akalijuzisha, na lile ambalo lilotofautiana na mwenzake pia Mtume sallallahu alayhi wasallama alijuzisha. Bimaana ilikuwa ni ikhtilafu tanawu, ikhtilafu ya aina ya mitazamo ambayo iliyokuwa ikitokea katika moja ya mazingira waliokuwa wakiishi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Mtume akiwa maeneo ya mbali. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema fa'alaykum bisunnati, basi ni juu yenu kwa wale watakaoishi baada yangu washikamane na sunna zangu, washikamane na mwenendo wangu, wa sunnatil khulafa'i rashidin, na washikamane na mwenendo wa masahaba wale makhalifa wanne waliokuwa waongofu. Fa'alaykum bisunnati, ni juu yenu nyinyi kushikamana na mwenendo wangu, kushikamana na yale ambayo niliyokuachieni yaliyokuwa salama yaliyoepukana na uzushi. Wa sunnatil khulafa'i rashidin, na kushikamana na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema addu alaiha bin nawajiz, shikeni hizo sunna, shikeni hizo sunna kwa meno ya magego. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea kusema katika usia wake akisema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na ole wenu nyinyi na mambo yenye kuzuka, jiepusheni na mjitahadhari na mambo yenye kuzuka, hata kama yatakuwa na sura iliyokuwa nzuri, jiepusheni nayo, hata kama yatakuwa haia yake ni haia ya Kiislamu, yani lile sura yake au jengo lake ni jengo la Kiislamu, jiepusheni nayo, hata kama aina itakuwa ni aina katika mambo ambayo yanafanyika ndani ya Uislamu, basi jiepusheni nayo, maadamu kwamba jambo hilo litakuwa ni miongoni mwa mambo yaliyozushwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawatahadharisha masahaba zake akisema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na jiepusheni nyinyi na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila uzushi, hakika kila kilichozuka ni uzushi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawahusia masahaba wake baada ya kuwatolea mauidha ambayo yaliyokuwa masahaba waliyafahamu kwamba ni mauidha ya kuaga, ni mauidha ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hatoishi muda mrefu baada ya maneno yale. Na Allah tabaraka wa taala anatueleza katika kuhusiana na jambo zima la kuiogopa bid'a, na jambo zima la kukhalifiana na amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, falyakhdharil ladhina yukhalifuna an amri rabbihim, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, kwamba wawe na tahadhari wale ambao wanao khalif amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wale ambao wanakhalifiana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isije ikawapata fitna. Na wanawachuoni wanaeleza hapa kwamba fitna itakayowapata watu baada ya kukhalifiana na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kukhalifiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fitna itakayowapata watu ni fitna ya shirki na bid'a, kwamba watu hao wataangukia katika bid'a, na watu hao wataangukia katika swala zima la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu Waislamu, na kuhusieni bila kuisahau kuihusia nafsi yangu, swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na swala zima la kujifananisha na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini bila kusahau kuwatahadharisheni na swala zima la bid'a, tuepukane na bid'a mbalimbali, tuepukane na bid'a za makundi, bid'a za uchama, bid'a za firka ambazo huenda zikawa zinafanana na firka za Kiislamu, lakini firka hizo ni firka za bid'a, basi tujiepushe na firka hizo. Baadhi ya firka hizo mnazifahamu na zingine hamzifahamu. Basi msingi wa Muislamu, mtu wa sunna anayefuata manhaju salafu salih, anayefuata manhaji ya wema waliotangulia, unatakiwa uwe ni katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na uwe katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia angalie masahaba makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wanaangalia nini, walikuwa wanasema nini, walikuwa wanaamrisha nini, walikuwa wanakataza nini. Hapo ndipo ambapo Muislamu anatakiwa aangalie sana. Lakini pia katika firka mbaya tena chafu ambazo Waislamu tunatakiwa tujiepushe ni firka turafidha tushia al-ithna asharia, ni firka ya marafidha, ni firka ya mashia, hawa wenye kufuata maimamu 12, ambao firka hii imethibitika kwamba ni firka ya kikafiri pale ambapo ilipopinga kitabu cha Allah na kukitia dosari, ilipopinga sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuzitia dosari, ilipowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini hawakuishia hapo na kuwatukana wake wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, firka ambayo iliyomsingizia Jibril kufanya khiana ya kumletea utume Mtume Muhammad badala ya kumletea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na mengineyo mengi ambayo wanaomzushia Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile akida yao ya al-badaa na nyinginezo katika akida zilizokuwa chafu. Firka hii ndugu Muislam ni firka ambayo tunatakiwa tutahadhari nayo, na tufahamu kabisa kwa njia yoyote watakayokuja ya pesa au njia yoyote ya kujenga vituo au njia yoyote ya kusafisha misikiti na kujenga madaris na kuwalipa walimu, hawa watu si watu wazuri, bali wanataka kututoa katika Uislamu wetu ambao tumezaliwa ndani yake, Uislamu uliojengeka katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wakitajwa Mashia hukasirika hata kama wao sio Mashia, na kusema tunaacha mambo ya muhimu, tunawataja Mashia, tunaacha mambo ya msingi, tunawataja Mashia. Hawa Mashia ni Waislamu wenzetu, kwa sababu wanatamka shahada, kwa sababu wanaelekea kibla, kwa sababu wanakwenda Makka pamoja na Waislamu. Tunasema ewe Muislamu zinduka, ewe Muislamu zinduka, tena uzinduke na ujifunue shuka ulilokuwa umejifunika gubi gubi. Hawa watu si Waislamu, na wala si kila mtu ambaye anayetamka shahada ni Muislamu. Mtu anaweza akawa anatamka shahada lakini matendo yake yakawa ni matendo ya kikafiri, yakawa ni matendo ambayo hayafanani na matendo ya Uislamu. Ukimtaja Abdullah bin Saba, huyu alikuwa ni munafik aliyeishi na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Imeshuka sura nzima Suratul Munafiqun iliyokuja kueleza habari yake yeye na wale waliokuwa naye, sura ambayo imekuja kumfedhehesha mtu huyu na kueleza kwamba mtu huyu si Muislamu. Lakini mtu huyu alikuwa safu moja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume alipoulizwa kwa nini hukuwaua washirikina, hukuwaua wanafiki, Mtume katika hikma zake alikataa kuwaua ili wajinga wasije kusema kwamba Mtume anaua masahaba zake. Lakini si kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakuwa katika makafiri, hakuwa katika wanafiki. Kwa hawa ni wafuasi wa munafiki, ni wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba ambaye aliingia katika Uislamu kwa vazi la Uislamu hali ya kuwa hakuwa ni Muislamu. Akaanzisha ya kuanzisha katika mambo ambayo haya tunayoyasema ya kuutusi Uislamu, ya kuufedhehesha Uislamu, kumfedhehesha Mtume, kuwafedhehesha wake za Mtume na kuwafedhehesha na kuwatukana na kuwakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe kama ni Muislamu wa kweli, mche Allah, fata sunna za Mtume, wapende masahaba na uwachukie marafidha Mashia ili uweze kusalimika na moto wa Jahannam, na'udhu billahi min dhalik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.